Deel 1, hoofdstuk 6 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Zesde hoofdstuk, Zijne Majesteit Koning Lodewijk de XIII. Deze gebeurtenis baarde veel opzien. De heer de Treville beknorde overluid en zeer streng zijn musketeers, maar prees hen in stilte. Doch, terwijl er geen tijd was te verliezen om aan Zijne Majesteit de zaak ter kennisse te brengen, haastte de heer de Treville zich naar het Louvre te gaan. Het was reeds te laat. De koning was met de kardinaal alleen, en men zeide de heer de Treville dat hij werkte en in dat ogenblik niemand kon ontvangen. Des avonds begaf de heer de Treville zich wederom tot de koning, die zich met het spel bezig hield. Hij won, en terwijl Zijne Majesteit tamelijk gierig was, was hij in een zeer goede luim. Nauwelijks zag de koning de heer de Treville dan ook naderen, of hij riep, nader, kapitein, nader, ik moet u beknorren. Weet gij wel, dat zijne eminentie zich bij mij over uw musketiers is komen beklagen, en zijne eminentie was er zo van aangedaan, dat haar hedenavond een ongesteldheid is overvallen. Maar inderdaad, het zijn geweldenaars, galgenazen, uw musketiers. Nee, sire, antwoordde de Treville, die al dadelijk bemerkte welke wending de zaak nam. Nee, wel in tegendeel, het zijn goede schepsels, zacht als lammeren, en slechts met één begeerte bezield, hiervoor ben ik borg, namelijk dat hun degen nooit uit de schede komen dan voor de dienst uwer majesteit. Maar wat zal men ervan zeggen? De lijfwacht van meneer de kardinaal zoekt gedurig twist met hen, en om de eer van hun korps op te houden, zijn zij immers verplicht zich te verdedigen. Hoor de heer de Treville eens, zou men niet zeggen dat hij van een geestelijke broederschap sprak, zeide de koning. Inderdaad, waarde kapitein, ik heb lust u uw kapiteinschap te ontnemen en daarmee mejonkvrouw de Chemereau te begiftigen, die ik een abdij heb beloofd. Maar geloof niet dat ik zo lichtgelovig ben, maar noem mij Lodewijk de Rechtvaardige, meneer de Treville, en flux, flux zullen wij de zaak eens onderzoeken. O, het is door het vertrouwen op uw rechtvaardigheid, sire, dat ik gerust en geduldig de besluiten uw majesteit zal afwachten. Wacht, wacht maar even, ik zal u niet lang doen wachten. En werkelijk, de kans keerde, en terwijl de koning begon te verliezen wat hij had gewonnen, was het hem niet onaangenaam een voorwendsel te vinden om het spel te staken. De koning stond derhalve enige ogenblikken daarna op, en in zijn zak het geld bergende dat voor hem lag, en grotendeels van zijn winst voortkwam, zeide hij, La Verville, neem mijn plaats in, ik moet met de heer de Treville over iets zeer gewichtigs onderhouden. Het is waar ook, ik had 80 louis d'or voor mij liggen. Zet dezelfde som in, opdat zij die verliezen niet te klagen hebben. Rechtvaardigheid is alles. Vervolgens, zich tot de heer de Treville wendende en zich met hem naar een der vensters begevende, ging hij voort. En gij zegt, meneer, dat het de lijfwacht van zijn eminentie is, die met uw musketiers twist heeft gezocht? Ja, sire, zoals gewoonlijk. En hoe is die twist ontstaan? Spreek, want gij weet, mijn waarde kapitein, dat een rechter beide partijen moet horen. Ach, mijn hemel, op de eenvoudigste en natuurlijkste wijze. Drie mijner beste soldaten, die uw majesteit bij naam kent, en van welke zij meer dan eens de gehechtheid naar waarde heeft geschat, en die ook, dit kan ik de koning verzekeren, zijn dienst zeer ter harte nemen, drie mijner soldaten, zeg ik, de heren Athos, Porthos en Aramis, hadden een plezierpartij voorgenomen met zekere jonge Gascoïsche edelman, die ik hun diezelfde morgen had aanbevolen. Men zoude zich, geloof ik, naar Saint-Germain begeven, terwijl men afspraak had gemaakt elkander bij het klooster der Parrevoeter Karmelieten te ontmoeten. Maar daar werden zij overvallen door de heer Jussac, Cahoussac, Biscarat en twee andere gardes, die zeker op die plek in zo talrijk gezelschap niet met het doel gekomen waren de edicten te handhaven. Aha, riep de koning, gij doet er mij aan denken, ongetwijfeld kwamen zij daar om te vechten. Ik beschuldig hen niet, sire, maar ik laat het aan het doorzicht uw majesteit over om het oogmerk te bevoeden van vijf gewapende lieden, die zich naar een plek begeven zo eenzaam als de omstreken van het Karmelietenklooster zijn. Ja, ja, de Treville, gij hebt gelijk. Maar toen zij mijn musketiers ontmoetten, veranderden zij van gedachten en vergaten hun bijzondere haat voor dien welke zij dit korps toedragen. Immers, het is uw majesteit niet onbekend dat de musketiers, die de koning en alleen de koning zo verknocht zijn, de natuurlijke vijanden zijn de lijfwacht van de kardinaal. Ja, Treville, ja, zeide de koning droefgeestig, het is wel treurig, geloof mij, in Frankrijk op die wijze twee partijen te zien, twee hoofden van het koningschap. Maar het zal een einde nemen, Treville, het zal een einde nemen. Gij zegt al zo dat de gardes twist met de musketiers hebben gezocht. Ik zeg dat het waarschijnlijk is dat de zaken zich dus hebben toegedragen, maar ik wil er geen eet op doen, sire. Gij weet hoe moeilijk het is de waarheid te doorgronden, althans wanneer men niet begaafd is met de bewonderenswaardige talent dat Lodewijk XIII de naam van de rechtvaardige heeft toekrijgen. Gij hebt gelijk, Treville, maar ze waren niet alleen uw musketiers. Er was een knaap in hun gezelschap? Ja, sire. Ook een gekwetste, zodat drie musketiers des konings, waarbij één gekwetste, en een jonge knaap, niet alleen het hoofd hebben geboden aan vijf der verschrikkelijkste gardes van zijn eminentie, de kardinaal, maar er zelfs vier van hebben neergeveld. Inderdaad, dat is een overwinning, riep de koning met een gelaat blinkend van vreugd, een volkomen overwinning. Ja, sire, even volkomen als bij de brug van C. Vier personen, van welke er één gekwetst, en een andere knaap was, zegt gij. Nauwelijks een knaap, en deze heeft zich zo moedig gedragen, bij die gelegenheid, dat ik mij veroorloof hem uw majesteit aan te bevelen. Hoe heet hij? D'Artagnan, sire. Hij is de zoon van een mijner oudste vrienden, de zoon van een man die met de koning, uw vader, roemrijke gedachten is, als partijganger de oorlog heeft meegemaakt. En gij zegt dat die jongeling zich zo moedig heeft gedragen? Verhaal me dat eens, Treville. Gij weet dat ik een liefhebber ben van krijgsverhalen en gevechten. En koning Lodewijk XIII streek trots zijn knevel op, zijn hand op de heup latende rusten. Sire, hernam Treville, zoals ik u zeide, is de heer D'Artagnan nog slechts een knaap, en daar hij de eer niet heeft onder de musketiers te staan, was hij in burgerkleding. De gardes van de kardinaal, zijn grote jonkheid bemerkende, en daarbij ziende dat hij niet tot het korps behoorde, verzochten hem zich te verwijderen, alvorens zij zouden aanvallen. Gij ziet dus wel, Treville, dat zij het zijn die het eerst hebben aangevallen. Dat is ook zo, sire. Er is hieraan niet meer te twijfelen. Ze bevalen hem zich te verwijderen, maar hij antwoordde dat hij in zijn hart musketier en vol gehechtheid aan de koning zijnde in het gezelschap der heren musketiers zou blijven. Een moedig jongeling, mompelde de koning. En werkelijk, hij bleef, zodat uw majesteit in hem een zeer geduchte voorvechter bezit. Want hij was het, die Jussac die vreselijke tegenstoot toebracht, welke de kardinaal zo vertoornd heeft. Is hij het, die Jussac heeft gewond? Riep de koning. Die knaap? Nee, Treville, dat is niet mogelijk. Het is zoals ik de eer heb uw majesteit te zeggen. Jussac. Een der behendigste schermmeesters van mijn rijk. Hij heeft nu zijn meester gevonden. Ik wil de jongeling zien, Treville. Ik wil hem zien, en indien men iets voor hem kan doen, zal men het doen. Wanneer zal het uw majesteit gelegen komen hem te ontvangen? Morgen, om 12:00, Treville. Moet ik hem alleen meebrengen? Nee, stel ze mij alle vier gelijktijdig voor. Gehechtheid is zeldzaam, en men moet die belonen. Om 12:00 zullen wij in het Louvre zijn, sire. Ja, maar langs de kleine trap. De kardinaal behoeft hiervan niets te weten. Goed, sire. Gij begrijpt, Treville, een edict blijft een edict, en bij slot van rekening zijn de twee gevechten verboden. Maar deze ontmoeting, sire, is geheel en al van een gewoon tweegevecht verschillend. Het was een gewelddadige aanranding, en het bewijs hiervan is dat er vijf gardes van de kardinaal en slechts drie musketiers en de heer D'Artagnan op de plaats tegenwoordig waren. Dat is waar, zeide de koning. Maar het doet er niet toe, Treville, kom toch maar langs de kleine trap. Treville glimlachte, maar terwijl het reeds veel voor hem was dat de knaap tegen zijn meester was opgestaan, groette hij eerbiedig de koning en nam met verlof afscheid van hem. Nog diezelfde avond werden de drie musketiers verwittigd, welke eer hun zou te beurt vallen. Daar zij sinds lang de koning kende, waren ze hiermede niet bovenmatig verblijd, doch D'Artagnan, met zijn Gascoïnische verbeeldingskracht, zag hierin zijn toekomstig fortuin en bracht de nacht door in gouden dromen. Reeds de 8:00 was hij bij Athos. D'Artagnan trof de musketier geheel gekleed aan en op het punt om uit te gaan. Terwijl men niet voor 12:00 bij de koning behoefde te wezen, had hij met Porthos en Aramis afgesproken een kaatspartij te maken in zekere herberg in de nabijheid van het Luxemburg. Athos nodigde D'Artagnan uit hem te vergezellen, en hoezeer onbekend met dat spel, hetwelk hij nooit had gespeeld, nam hij het voorstel aan, niet wetende waarmede zijn tijd te besteden van 9 uur, zoals het nauwelijks was, tot 12 uur. De beide musketiers waren reeds ter plaatse aanwezig en kaatsten elkander de bal toe. Athos, die zeer sterk was in allerlei soort van lichaamsoefeningen, ging met D'Artagnan tegenover hen staan en daagde hen uit. Maar bij de eerste worp die hij deed, hoewel hij de linkerhand gebruikte, voelde hij dat zijn wond nog te vers was om zich een dergelijke uitspanning te veroorloven. D'Artagnan bleef dus alleen, en daar hij verklaarde niet handig genoeg te zijn om een geregelde partij te maken, wierp men elkander slechts de ballen toe, zonder de winnende punten aan te tekenen. Maar een der ballen, door de krachtige vuist van Porthos geworpen, snoorde zo dicht voorbij het aangezicht van D'Artagnan, dat deze bij zichzelf zeide, dat, bijaldien de bal in plaats van voorbij te vliegen hem in het aangezicht geraakt had, zijn audiëntie verloren zou zijn, aangezien het volgens alle waarschijnlijkheid dan onmogelijk zou zijn geweest zich voor de koning te vertonen. En terwijl volgens zijn Gascoïsche verbeelding van deze audiëntie geheel zijn toekomst afhing, groette hij beleefd Porthos en Aramis met de betuiging dat spel niet weer te hervatten, alvorens hij zich zou hebben in staat gesteld hun het hoofd te bieden. En daarop keerde hij achter de omheining terug, waar de toeschouwers stonden. Ongelukkig voor D'Artagnan bevond zich onder hen een der lijfwachten van zijn eminentie, die, nog gloeiend van gramschap over de nederlaag daags tevoren door zijn wapenbroeders geleden, bij zichzelf had gezworen van de eerste gelegenheid de beste gebruik te maken hen te wreken. Hij meende nu dat deze gelegenheid daar was, en zich tot zijn nevenman richtende, zeide hij, het is niet te verwonderen dat deze jongeling voor een kogel bevreesd is. Hij is ongetwijfeld een aankomend musketier. D'Artagnan keerde zich om alsof een slang hem gebeten had, en bezag met strakke blik de garde die deze hodende woorden had uitgesproken. Pardieu, hernam deze, tartend zijn knevel opstrijkende, bezie mij zoveel gij wilt, jongeheer. Ik heb gezegd wat ik gezegd heb. En dewijl hetgeen gij gezegd hebt te duidelijk is om van uw woorden nadere verklaring te vragen, antwoordde D'Artagnan met gesmoorde stem, verzoek ik u mij te volgen. En wanneer? Vroeg de garde op dezelfde spottende toon. Ogenblikkelijk, als het u belieft. Gij weet zeker wie ik ben? Ik ken u volstrekt niet, en dat is mij volkomen onverschillig. Gij hebt ongelijk, want indien gij mijn naam kendet, zou gij misschien minder haastig zijn. Hoe is uw naam? Bernajoux, om u te dienen. Welnu, meneer Bernajoux, zeide D'Artagnan bedaard, ik zal u aan de deur wachten. Goed, meneer, ik volg u. Haast u niet te veel, meneer, omdat men niet bemerken dat wij beiden tegelijk vertrekken. Gij begrijpt dat voor hetgeen wij willen doen, een te groot gezelschap hinderlijk zou zijn. Het is wel, antwoordde de garde, verwonderd dat zijn naam niet meer uitwerking op de jongeling had gemaakt. Inderdaad, de naam van Bernajoux was aan geheel de wereld bekend, alleen misschien aan D'Artagnan niet, want hij was een dergenen die het meest in de bijna dagelijkse geweldenarijen en vechterijen, welke nog de koning, nog de kardinaal hadden kunnen onderdrukken, een voorname rol speelde. Porthos en Aramis waren te veel uit hun spel overgegeven, en Athos beschouwde dit met een te grote aandacht om hun jeugdige vriend te zien vertrekken, die, zoals hij het aan de garde zijner eminentie had gezegd, voor de deur wachtte. Een ogenblik daarna verwijderde deze zich ook. Daar D'Artagnan geen tijd had te verliezen, uit hoofde van des konings audiëntie, die te 12 uur was bepaald, liet hij zijn blik rondgaan en bemerkende dat de straat eenzaam was, zeide hij tot zijn vijand, op mijn woord, meneer, gij zijt wel gelukkig, of schoon gij Bernajoux heet, dat gij slechts met een aankomend musketier te doen hebt. Doch, wees gerust, ik zal mijn best doen. Verdedig u. Maar, zeide hij, dien D'Artagnan op deze wijze uitdaagde, deze plaats schijnt mij al zeer slecht gekozen, en ik meen dat we ons beter zouden bevinden achter de abdij van Saint-Germain, of in de Pré-au-Clair. Wat gij zegt is zeer verstandig, antwoordde D'Artagnan. Ongelukkig heb ik weinig tijd, daar ik juist de 12 uur een bezoek moet afleggen, dus Verdedig u, meneer, verdedig u. Bernajoux was de man niet om zich een dergelijk compliment te doen herhalen. Onmiddellijk blonk dan ook zijn degen in zijn hand, en hij deed een uitval, waarmede hij hoopte de grote jeugd zijn vijands vrees aan te jagen. Maar D'Artagnan had de vorige dag zijn proefstuk volbracht, en door deze zegepruil nog geheel opgewonden, terwijl zijn toekomstig geluk hem het hoofd op hol bracht, was hij vastbesloten geen duimbreed te wijken. Ook waren de uitvallen zo hevig, dat beide gevesten elkander raakten, en daar D'Artagnan onwrikbaar op zijn plaats bleef, was het zijn tegenpartij die een schede achteruit deinsde. Intussen maakte D'Artagnan van het ogenblik gebruik, dat de degen van Bernajoux, toen deze zich oprichtte, van de rechte lijn afweek om onmiddellijk weer een aanval te doen, ten gevolge van welke hij de arm van zijn tegenpartij doorstak. Daarop trad D'Artagnan op zijn beurt een schrede achteruit en hief zijn degen op, doch Bernajoux riep hem toe dat het niets was, en toen hij daarop een verwoede uitval deed, stortte hij zichzelf in de vijandelijke degen. Daar hij echter niet viel, doch zich overwonnen gaf, maar naar de zijde van het hotel des heren de la Trémouille, in wiens dienst een zijner aanverwanten was, achteruit deinsde, en daar D'Artagnan volstrekt onbewust was van de gevaarlijkheid der laatste wonden, welke hij hem had toegebracht, vervolgde deze hem halsstarrig, en zouden hem waarschijnlijk door een derde stoot het leven hebben ontnomen, indien niet twee vrienden van de garde, die hem enige woorden met D'Artagnan hadden horen wisselen, en hem daarop hadden zien vertrekken, door het straatgerucht opmerkzaam gemaakt, dat tot in het speelhuis doordrong, met uitgetrokken degen naar buiten waren gesteld en de overwinnaar hadden aangevallen. Doch op hetzelfde ogenblik vertoonden zich op hun beurt Athos, Porthos en Aramis, en dwongen de twee gardes, die hun jonge vriend aanvielen, achteruit te gaan. Daarop viel Bernajoux ter aarde, en terwijl de gardes 2-4 waren, begonnen zij te roepen, te hulp, La Trémouille! Op dit geroep stelden allen, die het hotel van de La Trémouille bewoonden, eruit en drongen elkander tegen de 4 wapenbroeders, die van hun kant begonnen te roepen, te hulp, musketiers, te hulp! Dat geroep werd gewoonlijk gehoord, want men kende de vijandigheid, welke de musketiers zijn eminentie toedroegen, en juist uit hoofde van die haat voor de kardinaal was men hen genegen. Derhalve kozen de krijgslieden der overige compagnieën, die niet tot de rode hertog behoorden, zoals Aramis hem genoemd had, wanneer dit soort van schermutselingen plaatsvonden, gewoonlijk partij voor de musketiers des konings. Van 3 gardes der compagnie des heren des Essarts, die daar langskwamen, snelden 2 de 4 strijdmakkers te hulp, terwijl de 3e naar het hotel Tréville liep, uitroepende, te hulp, musketiers, te hulp! Als gewoonlijk was het huis van de heer de Tréville vol krijgslieden, die zich haasten hun vrienden bijstand te verlenen. Het gevecht werd algemeen, doch de musketiers behielden de overhand. Des kardinaals lijfwachten en de dienaren van de heer de La Trémouille trokken af naar het hotel, waarvan zij de deuren tijdig genoeg sloten om te beletten dat hun vijand niet tevens met hen naar binnen drong. De gekwetste Bernajoux was er reeds vroeger ingebracht en, gelijk wij zeiden, in deerniswaardige toestand. Er heerste een buitengewone opgewondenheid onder de musketiers en hun bondgenoten. Reeds beraadslaagde men, ter bestraffing des euvelmoeds der dienaren van de heer de La Trémouille, die de musketiers des konings hadden aangevallen, of men zijn hotel niet in brand zou steken. Dat voorstel was met evenveel geestdrift gedaan als aangenomen, toen het gelukkig 11 uur sloeg, wat aan D'Artagnan en zijn vrienden hun audiëntie herinnerde. En daar zij spijt zouden hebben gevoeld, dat een zo fraaie vermakelijkheid in hun afwezigheid mocht plaats hebben, slaagden zij in hun pogingen om de pelhamels te doen bedaren. Men vergenoegde zich met enige straatstenen tegen de deuren te werpen, maar de deuren boden weerstand en men begon moede te worden. Bovendien, zij die als aanvoerders van het bedrijf moesten worden aangezien, hadden reeds een ogenblik geleden de groep verlaten en richtten nu hun schreden naar het hotel des heren de Tréville, die hen wachtte en het bericht der nieuwe baldadigheid reeds ontvangen had. Spoedig naar het Louvre, zeide hij, naar het Louvre, zonder een ogenblik te verliezen. Zorgen wij de koning te spreken, alvorens hij de kardinaal heeft gezien. We zullen hem het gebeurde als een gevolg van het gisteren plaats gehad hebbende voorstellen. Het zal dan voor 1 zaak doorgaan. De heer de Tréville, vergezeld van de 4 jonge lieden, begaf zich naar het Louvre. Doch tot zijn grote verwondering berichtte men de kapitein der musketiers, dat de koning zich naar het bos van Saint-Germain ter hertenjacht had begeven. De heer de Treville liet zich dat nieuws tot tweemaal toe herhalen, waarbij telkens zijn krijgslieden zijn gelaat zagen verduisteren. Had zijn majesteit, vroeg hij, gisteren reeds het voornemen ter jacht te gaan? Nee, uw excellentie, antwoordde de kamerdienaar, hedenmorgen kwam de opperjachtmeester tijding brengen dat men desnachts een vijfjarig hert voor hem had opgejaagd. Aanvankelijk weigerde hij eraan deel te nemen, maar eindelijk haalde het voorbereid vermaak hem over en na het middagmaal is hij vertrokken. En heeft de koning de kardinaal gesproken? Vroeg de heer de Treville. Waarschijnlijk, antwoordde de kamerdienaar, want deze morgen heb ik de paarden voor het rijtuig van zijn eminentie gezien. Ik vroeg werwaarts zijn voornemens was te gaan, en men antwoordde mij naar Saint-Germain. Men is ons voor geweest, mijn heren, zeide de heer de Treville. Ik zal de koning vanavond spreken, en wat u betreft, heren, ik raad u zulks niet te wagen. Die raad was te verstandig en werd bovendien door een man gegeven, die al te wel de koning kende, om door de vier jonge lieden niet te worden gevolgd. De heer de Treville verzocht hen dan naar huis terug te keren, in afwachting van nader tijding van hem. In zijn hotel teruggekomen, overtuigde zich de Treville dat hij zich de zaak aantrekken en het eerst zijn klacht moest doen. Hij zond derhalve een zijner dienaren tot de heer de La Trémouille met een brief, waarin hij hem verzocht de lijfwacht des kardinaals zijn huis te doen ontruimen en zijn lieden te bestraffen over hun euvelmoed de musketiers des konings te hebben aangevallen. Maar de heer de La Trémouille, reeds door zijn schildknaap, de bloedverwant van Bernajoux, onderricht, liet hem antwoorden dat de heer de Treville nog zijn musketiers reden hadden tot klagen, maar hij integendeel, daar zijn lieden door de musketiers waren aangevallen geworden, die daarenboven zijn hotel in brand hadden willen steken. En dewijl de twist dier edellieden van lange duur had kunnen zijn, daar beide meenden recht te hebben, ging de Treville tot een maatregel over, die ten doel had alles in haar midden te schikken, namelijk die van de heer de La Trémouille in persoon te gaan spreken. Diensvolgens begaf hij zich onverwijld naar deszelfs hotel en liet zich aanmelden. Beide edellieden groetten elkander vriendelijk. Ofschoon er tussen hen geen vriendschap bestond, droegen zij elkander wederzijdse achting toe. Ze waren beide dappere, achterswaardige mannen, en terwijl de heer de La Trémouille, die protestants was en zelden de koning bezocht, tot hoegenaamd geen partij behoorde, vertoonde hij meestal in zijn maatschappelijke betrekkingen niet de minste partijdigheid. Nu echter was zijn onthaal, hoezeer beleefd, koeler dan gewoonlijk. Meneer, zeide de heer de Treville, wij menen beide over elkander te klagen te hebben. Ik heb mij daarom in persoon tot u vervoegd, ten einde omtrent die aangelegenheid elkander in te lichten. Gaarne, antwoordde de heer de La Trémouille, maar ik zeg u vooraf dat ik zeer goed onderricht ben en de schuld aan uw musketiers ligt. Ge zijt een al te rechtvaardig en verstandig man, zeide de heer de Treville, om het voorstel niet aan te nemen dat ik u doen zal. Laat horen, meneer, ik luister. Hoe bevindt zich de heer Bernajoux, de bloedverwant van uw schildknaap? Wel, meneer, zeer slecht, want behalve de degensteek in de arm, die trouwens niet gevaarlijk is, heeft hij nog een tweede ontvangen die de long heeft gekwetst, zodat de heelmeester er niet veel goeds van zegt. Maar heeft de gekwetste zijn bewustzijn behouden? Volkomen. Kan hij spreken? Moeilijk, maar hij spreekt toch. Wel nu, meneer, begeven we ons dan tot hem. Bezweren we hem in de naam Gods, voor wie hij misschien dra zou verschijnen, de waarheid te zeggen. Laat hem rechter in zijn eigen zaak zijn, meneer, en wat hij zegt, zal ik geloven. De heer de La Trémouille bleef een ogenblik nadenken, doch daar het moeilijk was een redelijker voorstel te doen, nam hij het aan. Beiden begaven zich dienvolgens in de kamer van de gekwetste. Deze, twee voorname edellieden ziende binnenkomen om hem een bezoek te brengen, trachtte zich in zijn bed op te richten, maar te zwak zijnde en uitgeput door te grote inspanning, viel hij bewusteloos weer op zijn lege steden neer. De heer de La Trémouille naderde hem en deed hem salmoniak opstuiven, hetgeen hem tot kennis terugbracht. Daarop verzocht de heer de Treville, vrezende dat men hem zou beschuldigen op de gekwetste enige invloed te hebben uitgeoefend, de heer de La Trémouille de gekwetste in persoon te ondervragen. Hetgeen de heer de Treville had voorzien, gebeurde. Tussen leven en dood zwevende had Bernajoux zelfs niet een ogenblik de gedachte de waarheid te verzwijgen, en hij verhaalde aan beide heren oprecht de zaken zoals ze waren voorgevallen. Dit was alles wat de heer de Treville verlangde. Hij wenste Bernajoux een spoedige beterschap, nam afscheid van de heer de La Trémouille, keerde naar zijn hotel terug en deed dadelijk zijn vier musketiers verwittigen dat hij hen aan het middagmaal wachtte. De heer de Tréville ontving zeer voornaam gezelschap. Trouwens, het bestond alleen uit kwalijk gezinde jegers de kardinaal. Men begrijpt dus dat het gesprek gedurende het maal over de twee nederlagen liep, welke de lijfwachten des kardinaals hadden ondergaan. En terwijl D'Artagnan de held die beide dagen was geweest, was hij het die al de gelukwensen ontving, welke Athos, Porthos en Aramis hem niet alleen als goede vrienden gunden, maar ook als mannen die dikwijls genoeg ze genoten hadden om er nu niet ijverzuchtig op te zijn. Tegen 6 uur gaf de heer de Tréville te kennen dat hij zich verplicht achtte naar het Louvre te gaan, maar terwijl het uur waarop zijne majesteit de audiëntie had bepaald voorbij was, begaf hij zich met de 4 jonge lieden in plaats van de toegang langs de kleine trap te beproeven in de receptiezaal. De koning was van de jacht nog niet teruggekomen. Onze jonge lieden hadden nu ongeveer 1/2 uur gewacht, vermengd onder de menigte hovelingen, toen de deuren geopend werden en men de koning aankondigde. Op deze bare ontroerde D'Artagnan tot in het merg zijner beenderen. Het ogenblik dat volgen zou, moest naar alle waarschijnlijkheid zijn toekomstig lot beslissen. Hij vestigde dan ook zijn ogen angstig op de deur, door welke de koning moest binnenkomen. Lodewijk XIII verscheen het eerst. Hij was nog in jachtgewaad, met stof bedekt, hoge laarzen aan en een zweep in de hand houdende. Bij de eerste blik die D'Artagnan op hem sloeg, begreep hij dat de luim des konings van stormachtige aard was. Deze zielsgesteldheid van zijn majesteit belette de hovelingen niet zich op zijn weg in de koninklijke voorzalen in rangorde te stellen. Het is nog beter met een toornige blik te worden beschouwd dan in het geheel niet te worden opgemerkt. De drie musketiers aarzelden dus niet en deden een schrede voorwaarts, terwijl D'Artagnan in tegendeel zich achter hen verborgen hield. Doch, hoewel de koning Athos, Porthos en Aramis persoonlijk kende, ging hij hen voorbij zonder hen aan te zien, zonder hen toe te spreken, en alsof hij hen nooit gezien had. Wat de heer de Tréville betreft, deze, toen des konings ogen zich op hem vestigden, verdroeg die blik met zoveel standvastigheid, dat het nu de koning was die zijn gezicht van hem afwendde, waarop zijne majesteit zich al grommende in zijn vertrekken begaf. De zaken staan niet voordelig, zei de Athos glimlachende, en vandaag zullen we nog niet tot ridders van 's konings ridderorde worden geslagen. Wacht hier gedurende 10 minuten, zeide de heer de Tréville, en wanneer gij mij na verloop van die tijd niet ziet terugkomen, keert dan naar mijn hotel terug, want het is dan vruchteloos mij langer te wachten. De 4 jongelingen wachten 10 minuten, een kwartier 20 minuten, maar de heer de Tréville niet ziende terugkeren, vertrokken zij zeer ongerust over hetgeen gebeuren zou. De heer de Tréville was stoutmoedig het kabinet van des konings binnengetreden en vond zijne majesteit in een zeer slechte luim, zittende op een leuningstoel en op zijn laarzen met de steel van zijn zweep slaande, hetgeen niet belette dat hij hem met de grootste koelbloedigheid naar de staat zijner gezondheid vroeg. Slecht, zeer slecht, meneer, antwoordde de koning, ik verveel mij. Dit was inderdaad de ergste ziekte van Lodewijk XIII, die vaak de een of andere zijner hovelingen tot zich riep en bij een venster trok en dan zeide, meneer die en die, laten wij ons samen vervelen. Hoe verveelt uw majesteit zich? Vroeg de heer de Tréville. Is hij dan heden niet op de jacht geweest? Een fraaie uitspanning, meneer. Bij mijn ziel, alles verslimmert, en ik kan niet zeggen of het wild geen spoor meer volgt, of dat de honden hun neus hebben verloren. We jagen een 5-jarig hert, we vervolgen het gedurende 6 uren, en toen het bijna in onze macht was en Sint-Simon reeds de waldhoren naar de mond zette om de overwinning te blazen, krak! Daar veranderen eensklaps al de honden hun loop en zetten een jong hert achterna. U zult zien dat ik van de lange jacht afzie, zoals ik van de valkenjacht heb afgezien. Ach, ik ben een zeer ongelukkig koning, meneer de Tréville. Ik had nog slechts 1 giervalk, maar hij is eergisteren gestorven. Waarlijk, sire, ik besef uw wanhoop, want het ongeluk is groot, maar ge hebt nog, verbeeld ik mij, een aantal valken, sperwers en andere roofvogels? Maar geen schepsel om ze te leren, de valkeniers verdwijnen, ik alleen ben er nog, die iets van de jachtkunst versta. Na mij is het gedaan, en men zal in klemmen, in strikken en in kuilen het wild gaan vangen. En die bij mij de tijd overbleef om leerlingen te vormen, maar, ja, wel, de kardinaal zorgt wel, dat mij geen ogenblik rust overblijft. Onophoudelijk vermoeit hij mijn oren, nu over Spanje, dan weer over Oostenrijk of Engeland. Ha! Over de kardinaal gesproken, meneer de Treville, ik moet u mijn ontevredenheid betuigen. De heer de Treville was voorbereid op deze uitval. Hij kende de koning sinds lang en begreep dat al die jeremiades slechts als inleiding strekten, een soort van prikkel waren om zichzelf aan te hitsen, en dat hij eindelijk het punt bereikt had waarbij hij wilde stilstaan. En waarin ben ik ongelukkig genoeg geweest, uw majesteit, te mishagen? Vroeg de heer de Treville, de grootste verwondering veinzende. Is het op die wijze dat gij uw plicht vervult, meneer? Ging de koning voort, zonder rechtstreeks de vraag van de Treville te beantwoorden. Is het, omdat ik u tot kapitein mijner musketiers heb benoemd, dat deze een man vermoorden, een gehele wijk in oproer brengen en Parijs in brand willen steken, zonder dat gij mij hiervan een enkel woord zegt? Maar, trouwens, vervolgde de koning, ongetwijfeld haast ik mij te veel u te beschuldigen. Waarschijnlijk zijn de rustverstoorders in de gevangenis en komt gij mij berichten dat er recht is gedaan. Sire, antwoordde de Treville bedaard. Ik kom er u om verzoeken. En tegen wie? Tegen de lasteraars, antwoordde de heer de Treville. Ha, zie daar wat nieuws, hernam de koning. Wilt ge mij nu vertellen dat uw drie onafscheidbare musketiers, Athos, Porthos en Aramis, en uw Béarnese kadet, niet als razende de arme Bernajoux hebben aangevallen en hem dermate hebben mishandeld tot hij allerwaarschijnlijkst op dit ogenblik op sterven ligt? Wilt gij zeggen dat zij daarna het hotel van de hertog de La Trémouille niet hebben belegerd, nog het in brand wilden steken? Dit zou, weliswaar, in tijd van oorlog een niet zeer grote ramp zijn geweest, omdat het een geuzennest is, maar in vredestijd strekt het tot een zeer slecht voorbeeld. Zeg, wilt gij dit alles loochenen? En wie heeft u die fraaie historie verhaald, sire? Vroeg de Treville rustig. Wie mij die fraaie historie verhaald heeft, meneer? En wie anders wilt gij dat het zij, dan hij die waakt wanneer ik slaap, die arbeidt wanneer ik mij vermaak, die, zowel binnen als buiten het Rijk, in Frankrijk, zowel als in geheel Europa, alles bestiert? Uwe majesteit bedoelt zeker God, zeide de heer de Treville, want ik ken niemand dan God die zo hoog boven uwe majesteit verheven is. Nee, meneer, ik bedoel de steun des staats, mijn enige dienaar, mijn enige vriend, zijne eminentie de kardinaal. Zijne eminentie is zijne heiligheid niet, sire. Wat bedoelt gij hiermede, meneer? Dat alleen de paus onfeilbaar is, en dat deze onfeilbaarheid zich niet tot de kardinalen uitstrekt. Gij wilt zeggen dat hij mij bedriegt, dat hij mij verraadt, dus beschuldigt gij hem. Welaan, spreek, beken openhartig dat gij hem beschuldigt. Nee, sire, maar ik zeg dat hij zich bedriegt en dat hij niet wel is onderricht geworden. Ik zeg dat hij zich heeft gehaast de musketiers, uw majesteit, voor wie hij onrechtvaardig is, te beschuldigen en dat hij het nieuws niet uit de goede bron heeft geput. Het nieuws is hem medegedeeld door de heer de La Trémouille, door de hertog in persoon. Wat zegt ge daarvan? Ik zou u kunnen antwoorden, sire, dat hij te veel belang heeft in de zaak om een onpartijdige getuige te kunnen zijn. Maar, verre van mij, sire, ik ken de hertog voor een rechtgeaard edelman en ik wil mij aan zijn getuigenis onderwerpen. Maar, op één voorwaarde, sire. Welke is die? Dat uw majesteit hem doet ontbieden en hem ondervragen. Maar, uw majesteit in persoon, afzonderlijk. Zonder getuigen, en dat ik uw majesteit mogen zien, onmiddellijk nadat zij de hertog gesproken zou hebben. Het is wel, antwoordde de koning, en ge zult u onderwerpen aan de getuigenis van de heer de La Trémouille? Ja, sire. Gij zult zijn oordeel aannemen? Ongetwijfeld. En de genoegdoening geven die hij zal eisen? Volkomen. Lachine, riep de koning, Lachine! En de vertrouwde kamerdienaar van Lodewijk de XIII, die steeds aan de deur bleef staan, trad binnen. Lachine, zeide de koning, dat men ogenblikkelijk de heer de La Trémouille ontbieden, ik wil hem nog hedenavond spreken. Verzekert mij uw majesteit dat zij niemand anders zal spreken dan de heer de La Trémouille en mij? Niemand, op mijn woord van edelman. Dan, tot morgen, sire. Tot morgen, meneer. Hoe laat behaagt het uw majesteit? Welk uur gij verkiest? Maar door te vroeg te komen zou ik vrezen uw majesteit in de slaap te storen. Mijn slaap storen. Slaap ik dan? Ik slaap niet meer, meneer. Ik droom wel eens. En dat is al. Kom dus zo vroeg je wilt. Te 7 uur. Maar wees op uw hoede indien uw musketiers schuld hebben. Indien mijn musketiers schuldig zijn, sire, zullen de schuldigen in de handen uw majesteit worden overgeleverd, die over hen naar goedvinden zal beschikken. Indien uw majesteit meer mocht verlangen, gelieven zij te bevelen. Ik zou gehoorzamen. Nee, meneer, nee. Het is niet zonder reden dat men mij Lodewijk de rechtvaardige heeft genoemd. Dus, tot morgen, meneer. God behoede uw majesteit. Hoe weinig de koning ook sliep, de heer de Treville sliep nog minder. Hij had nog diezelfde avond zijn 3 musketiers en hun jonge vriend doen verwittigen, dat zij de volgende morgen te 7:30 in het hotel tegenwoordig moesten zijn. Op dat uur nam hij hen mede, zonder hen iets te verzekeren of hen te beloven, het niet verbergende dat de gunst des konings voor hen, zowel als voor hem, van een toevalligheid afhing. Aan de kleine trap gekomen, liet hij hen daar staan. Indien de koning steeds op hen vertoornd mocht zijn, zouden zij zonder gezien te zijn geworden zich verwijderen. Indien de koning er genoegen in nam hen te ontvangen, behoefde men hen slechts te laten roepen. In de bijzondere receptiezaal des konings gekomen, ontmoette de heer Treville Lachenais, die hem mededeelde dat men de vorige avond de heer de La Trémouille niet had te huis gevonden, dat hij te laat was teruggekomen om zich in het Louvre te kunnen vertonen, maar dat hij op dat ogenblik zich bij de koning bevond. Deze omstandigheid was voor de heer de Treville zeer aangenaam, die hierdoor verzekerd werd dat hij geen vreemde inblazingen tussen de getuigenis des heren de La Trémouille en de zijne konden plaats hebben. Nauwelijks waren er 10 minuten verlopen of de deur van het kabinet des konings werd geopend, en de heer de Treville zag de hertog de La Trémouille hetzelfde verlaten, hem naderen en hem zeggen: meneer de Treville, zijne majesteit heeft mij doen ontbieden, ten einde te weten hoe de zaken zich gisterenmorgen in mijn hotel hebben toegedragen. Ik heb de waarheid gezegd, namelijk dat mijn lieden schuldig waren, en ik bereid was u deswege verschoning te vragen. Terwijl ik u nu ontmoet, verzoek ik u die te willen aannemen, en mij steeds als een uw vrienden te beschouwen. Meneer de hertog, zeide de heer de Treville, ik had zoveel vertrouwen in uw edelaardigheid, dat ik geen andere verdediger dan u bij de koning zou begeerd hebben. Ik zie dat ik mij niet bedrogen heb, en het verheugt mij dat er nog een man te vinden is, van wie men kan zeggen, zonder zich te bedriegen, wat ik van u heb gezegd. Al wel, riep de koning, die deze plichtplegingen voor de deur had aangehoord. Zeg hem alleen nog, Treville, terwijl hij vermeed tot uw vrienden te behoren, dat ik ook een der zijnen zou willen wezen, maar dat hij mij veronachtzaamt, zijnde het nu bijna 3 jaar geleden dat ik hem het laatst heb gezien, en dat alleen door hem te ontbieden. Zeg hem dat uit mijn naam, want het zijn van die zaken die een koning niet zeggen kan. Ik dank u, sire, zeide de hertog, maar uw majesteit zij verzekerd dat het niet altijd diegene zijn welke zij elk uur van de dag ziet, die haar trouwste zijn. Zo, gij hebt gehoord wat ik heb gezegd, des te beter, zeide de koning tot aan de deur komende. Ah, zijt gij daar, Treville? Waar zijn uw musketiers? Ik had u eergisteren gezegd ze mij voor te stellen. Waarom hebt gij het niet gedaan? Ze zijn beneden, sire, en met uw verlof zal Le Chenet hen gaan zeggen boven te komen. Goed, goed, dat ze onmiddellijk komen. Het is 8:00 en om 9:00 wacht ik bezoek. Ga, meneer de hertog, maar keer vooral terug. Treville, kom binnen. De hertog groette en vertrok. Op het ogenblik dat hij de deur opende, verschenen de 3 musketiers en D'Artagnan door Le Chenet voorafgegaan, boven aan de trap. Nadert, gij dapperen, zeide de koning, ik moet u beknorren. De musketiers naderden al buigende. D'Artagnan volgde hen. Hoe duivel is het mogelijk, ging de koning voort, met u 4 en 7 gardes van zijn eminentie in 2 dagen tijds buitengevecht te stellen? Dat is te erg, mijn heren, dat is te erg. Als dat zo voortging, zou zijn eminentie genoodzaakt zijn zijn compagnie binnen 3 weken te hernieuwen, en ik de edicten in al hun strengheid te doen uitvoeren. Zo eens, bij toeval, daar wil ik niet van spreken, maar 7 in 3 dagen tijds, ik herhaal het, dat is te erg. Gij ziet dan ook, sire, dat zij, vol berouw en leedwezen, uw majesteit om vergiffenis komen smeken. Vol berouw en leedwezen, zo, zeide de koning. Ik vertrouw niet veel van hun huichelachtige gezichten. Vooral niet van die Gascoigne, die daarachter staat. Kom eens hier, meneer. D'Artagnan, die begreep dat het compliment aan zijn adres was, naderde aan zijn gelaatstrekken de wanhopigste uitdrukking gevende die hem mogelijk was. Wel, wel, wat zeidet gij toch, meneer de Tréville, dat hij een knaap was? Het is nog slechts een kind, niet meer dan een kind. En is hij het, die aan Jussac die geweldige steek heeft toegebracht? En aan Bernajoux die twee andere vrije steken? Inderdaad. Zonder nog te rekenen dat, indien hij mij niet uit de handen van Biscarat had gered, zeide Athos, ik thans de eer niet zou genieten, uw majesteit, mijn zeer onderdanige groeten te maken. Maar inderdaad, die Béarnais is dat de duivel zelf. Ventre saint-gris, meneer de Tréville, zoals mijn vader zou gezegd hebben, op die wijze zal hij in niet weinig kledingstukken gaten maken en menige degen breken. En de Gascoyers zijn immers altijd arm, nietwaar? Sire, ik moet zeggen dat men nog geen goudmijnen in hun gebergte heeft ontdekt, hoewel de hemel hun dit wonderwerk wel verschuldigd is, als beloning voor de wijze waarop zij de eisen van de koning uw vader ondersteund hebben. Dat wil zeggen dat het de Gascoyers zijn, die mijzelf tot koning hebben gemaakt, terwijl ik de zoon mijns vaders ben, nietwaar, Tréville? Maar het zij zo. Ik zeg niet nee. Lachenais, doorzoek eens al mijn zakken of gij er geen 40-tal pistolen in kunt vinden. Zo ja, breng ze mij dan. En nu, jongeling, verhaal mij nu eens met de hand op het hart hoe zich het een en ander heeft toegedragen. D'Artagnan verhaalde het voorgevallene in alle kleuren, hoe hij, van blijdschap zijne majesteit te zullen zien niet kunnende slapen, zijn vrienden 3 uur voor de audiëntie een bezoek was gaan brengen, hoe zij tezamen naar het kaartspel waren gegaan, en hoe, ten gevolge de vrees die hij had laten blijken een bal in het aangezicht te krijgen, hij door Bernajoux bespot was geworden, die deze scherts bijna met het leven had geboet, en de heer de La Trémouille, wiens schuld het niet was, met het verlies van zijn hotel. Het is wel zo, mompelde de koning. Ja, de hertog heeft mij volkomen hetzelfde verhaald. Arme kardinaal, 7 mannen in 2 dagen tijd, en nog wel zijn getrouwste. Maar, hoort gij, heren, het moet hierbij blijven, hoort gij? Het is al wel. Gij hebt u een meer dan voldoende genoegdoening verschaft voor het gebeurde in de straat Verrou. Gij moet nu voldaan zijn. Indien uw majesteit het is, zei de Tréville, wij zijn het. Ja, ik ben het, voegde de koning erbij, een handvol gouds uit de handen van Lachenais nemende en ze in die van D'Artagnan stellende. Ziedaar, zeide hij, een bewijs mijner tevredenheid. In die tijd waren de denkbeelden van trotsheid, welke in onze dagen bovendrijven, nog niet in de mode. Een edelman ontving uit s konings eigen handen een geschenk in geld, en zulks was hem volstrekt niet tot oneer. D'Artagnan borg dan ook de 40 pistolen in zijn zak, zonder de minste plichtplegingen, maar, in tegendeel, grotelijks zijne majesteit daarvoor bedankende. Zo, reeds 8:30. Verwijdert u nu, want zoals ik gezegd heb, ben ik te 9 uur bezoekwachtende. Ik dank u voor uw trouw, heren, en ik kan er op blijven rekenen, nietwaar? O, sire, riepen eenparig de 4 vrienden, we zouden voor uw majesteit ons in stukken doen hakken. Goed, goed, maar blijft geheel, dat is beter, gij kunt mij op die wijze nuttiger zijn. Tréville, voegde de koning er halfluid bij, terwijl de anderen zich verwijderden, terwijl er bij uw musketiers geen plaats open is, en wij bovendien, om in dat korps te worden aangenomen, bepaald hebben dat men reeds in dienst moet zijn geweest, moest gij de jongeling in de compagnie der gardes van de heer Desessard, uw schoonbroeder, inlijven. O, Tréville, pardieu, ik kan mij van lachen niet onthouden wanneer ik denk aan het lelijke gezicht dat de kardinaal zal zetten. Hij zal woedend zijn, maar dat is mij onverschillig. Ik heb recht. En de koning groette met de hand de heer de Tréville, die vertrok en zich bij zijn musketiers voegde, welke hij met D'Artagnan bezig vond, die 40 pistolen onder elkander te verdelen. En de kardinaal, zoals de koning had gezegd, was werkelijk zo woedend, dat hij gedurende 8 dagen met de koning niet speelde, hetgeen de koning echter niet belette hem het allervriendelijkst gezicht ter wereld te vertonen, en telkens wanneer hij hem ontmoette, met een vleiende, belangstellende stem te vragen, wel, eminentie, hoe gaat het met uw arme Bernajoux en met die arme Jussac? Einde van hoofdstuk 6.